Ministry of Beats, where your favorite DJ meets. I'm gonna go to the CFM, BPM, The Ministry of Beat. En tot 1 uur keiharde techno op de Nederlandse radio. Dit is Awakenings. Met straks na 9 nog op het open podium hier. Michel de Heij, hij dropte net even binnen en gaat straks plaatjes draaien. En nu hier in de 3FM BPM cabin hebben wij DJ-talent Wouter de Moor. Of feet. We'll be right back.